ko hasin ya rabbulana al khuluqa tahirahu fala yahwi nazako adfaita ala al husni al abako fal wardu tadawwa wa atanako hasin ya rabbulana al khuluqa tahirahu fala yahwi nazako waj'alhu yuqallidu fi sabri lilhadi fi husni al-khuluqa hasin ya rabbulana al-khuluqa fal'abdu bi akhlaqin sabqa waj'alhu yuqallidu fi sabri lilhadi fi husni al-khuluqa hasin ya rabbulana.